श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद महाप्रभु की, सब संतन की, परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, श्री काश्मीरी बाबा की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री दीपमालिका महापर्व की, श्री दीपावली महोत्सव की, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन गोपीश्वर वंशीवट ज्ञान गुदरी के मध्य अवस्थित श्री मलुक पीठ में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य महत्पुरुषों की संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। भगवान की अहेतु की कृपा है। आज दीपावली महापर्व है। आज के दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या को क्षीर सिंधु के मंथन के मध्य अरुणोदय की बेला में, प्रातः काल की बेला में 5 गायें प्रकट हुई हैं। पंच गाव समुत्पन्ना मत्स्यमाने महोदधौ तासाम मध्ये प्रियानंदा तस्से दिव्यै नमो नमः। और 5 गांवों में गायों में सुरभि माता है, नंदिनी माता है, कामधेनु है, सबके नाम है। इसलिए और आज ही अमावस्या की तिथि पर ही प्रदोष वेला में भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र मंथन से, इसलिए सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। प्रातः काल गोपूजन और सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन। आज भी भारतवर्ष के बड़े भूभाग में दीपावली के प्रातःकाल गोपूजन होता है। धीरे धीरे लोग भूल गए कि आज गोपूजन क्यों किया जाता है। आज गाय के प्राकट्य की तिथि है और ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार कल की जो तिथि है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोलोक में भगवान रास विहारी रास विहारिणी महारास में श्रांत हो गए, कुंज में दिव्य सिंहासन पर प्रिया प्रीतम विराज गए, सखियां वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजा करके युगल को रिझा रही थी। उस समय युगल जो सहज अनुराग के स्वरूप हैं, श्री लाल जी ने अपनी प्रेम भरी चितवन से प्रिया जी की ओर देखा और प्रिया जी ने अपने बड़े बड़े रत्नारे नेत्रों से प्रेम भरी तिरछी चितवन से अपने प्रियतम की ओर देखा। परस्पर जो युगल की अवलोकन है उससे युगल के अंतःकरण में ऐसा अनुपम प्रेम प्रकट हुआ कि उस प्रेम का संवरण वे नहीं कर सके। ठाकुर जी श्री जी अपने हृदय में जो प्रेम समुद्र हिलोरे ले रहा था उसका वो संवरण नहीं, उसको संभाल नहीं सके। कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है और हमारी सामर्थ्य से अधिक आ गई पात तो क्या होगा, बाहर निकलेगी। तो दोनों युगल उनके श्री अंग से वह प्रेम ही मिलित रूप में पूंजीभूत हो गया। श्री जी के श्री अंग से, ठाकुर जी के श्री अंग से जो दिव्य प्रेम पुंज प्रकट हुआ वो प्रेम पुंज एकत्र होकर पूंजीभूत होकर के एक सवत्सा गाय के रूप में परिवर्तित हो गया और वह तिथि थी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं, अन्नकूट कल है वो। तो गोलोक धाम में प्राकट्य हुआ और तब से 9 दिन तक गाय के व्रत की परंपरा ऋषियों ने स्थापित की। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के अक्षय नवमी तक, गोपाष्टमी तक व्रत है। अक्षय नवमी को व्रत की पूर्णता उद्यापन है। आंवले के मूल में भगवान का पूजन करके, गाय का पूजन करके ब्राह्मण को जिमाकर व्रत पूर्ण किया जाता है। इसको शास्त्रों में गो नवरात्रि व्रत कहा गया। धीरे धीरे गो नवरात्रि की बात भी लोग भूल गए, केवल गोपाष्टमी याद रहेगी। कहीं गोपाष्टमी मना लेते हैं, कहीं गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अन्नकूट मना लेते हैं, बीच का सब गायब हो गया। भगवत कृपा से, संतों की, ऋषियों की, महापुरुषों की प्रेरणा से भारतवर्ष की धरती पर पुनः गो नवरात्रि महोत्सव आरंभ हुआ है। पूज्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गो भागवत गो ऋषि पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेड़ा महाराज, जिनका जीवन गो माता के लिए, गो भक्ति के लिए समर्पित है, जिनका जगना सोना सोचना समझना बोलना सुनना श्वास लेना भी गाय के लिए ही है, ऐसे पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी जो हम सबकी पावन प्रेरणा है, जिनकी प्रेरणा से देश में बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा हो रही है, उन श्री पथमेड़ा महाराज जी ने शास्त्रीय विधि से गो नवरात्रि का आरंभ किया और आज भी बड़े समारोह पूर्वक चल रहा है। आज पथमेड़ा में गो पूजन, सायंकाल को लक्ष्मी पूजन होगा और आज ही गो नवरात्रि की का संकल्प ले लिया जाएगा और प्रतिपदा से अक्षय नवमी तक वहाँ गो नवरात्रि महोत्सव है, सुरभि यज्ञ है। वैश्विक महामारी के संकट के कारण कार्ड नहीं छपाए गए हैं, किसी को न्योता नहीं भेजा गया है, लोगों से कहा गया अपने अपने घरों में रह करके लोग गो पूजन करें, गो नवरात्रि व्रत करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। तो कुछ अत्यंत सीमित लोग ही वहां इस बार उपस्थित हो रहे हैं और उस महोत्सव को भी हम प्रणाम करते हैं। और इस विनय पत्रिका के सत्संग के माध्यम से प्रेमाग्रह करते हैं कि यदि आपको अवकाश हुए, आप समय निकाल सकें, जो दूर दूर तक बाहर लोग सुन रहे हैं, तो वे आज गो पूजन करें। ये एक दिन बाद प्रसारण होता है कि रोज रोज हो रहा है? क्यों भाई, हे सीधे हो रहा है क्या, सीधे चल रहा है? तो आज जो लोग श्रवण कर रहे हैं वे गो पूजन गो दर्शन अवश्य करें, सुविधा हो तो। और मान लो कथनचित ऐसे शहर में वहां सुविधा नहीं है तो घर में गो माता की मूर्ति गो माता की छवि अवश्य होनी ही चाहिए हिंदू मात्र के घर में, उनका पूजन करें। जहां गोष्ठ में गो सेवा होती है वहां आजकल तो सब चीज पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो पूजा भी अब लोगों ने ऑनलाइन क्या ऑनलाइन कहते क्या कहते हैं तो ऑनलाइन पूजा भी करवाना शुरू कर दिया है तो आधुनिक विज्ञान का भी उपयोग लोग ले सकते हैं। हम तो न जानते हैं और न हमारा उस ओर रुझान है, हम तो प्रत्यक्ष पूजा करने प्रत्यक्ष कथा सुनने में ही संतोष का अनुभव करते हैं, मशीन वाला काम हमारी समझ में नहीं आता। तो भगवान की कृपा से ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों को सुविधा बने वे अवश्य कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत गो नवरात्रि का व्रत करें। व्रत में कोई बहुत ज्यादा ऐसे कठोर नियम नहीं है कि जिनका पालन संभव न हो। पहला नियम तो उसका यह है कि नित्य प्रति आपको गो पूजन करना होगा, जो भी आपके पास पूजन सामग्री है उससे नित्य आप गो पूजन करें, गो परिक्रमा करें, गो आरती करें और श्री सुरभ्यै नमः इस मंत्र का जप करें और हरि नाम जप करें, भगवान नाम जप करें। गाय के की नित्य पूजा करके 9 दिन तक हविष्य का आहार करें, गव्य पदार्थों का ही आहार करें। हविष्य का तो पवित्र अन्न, आजकल की भाषा में समझो तो फलाहार समझ लो। तो जो भी हविष्यान्न में आता है जो, बहुत उत्तम बात है कि यदि गाय के गोबर वाला जौ मिल जाए तो उस जौ का आहार करें और हो सके तो दूध दही घृत पंचगव्य पंचामृत इसके ऊपर रहें तो ये गो नवरात्रि आपका संपन्न हो जाएगा। और अक्षय नवमी को भगवान का आंवले के मूल में पूजन करके, आंवले के वृक्ष का पूजन करके फिर गो पूजन करें और फिर व्रत की समाप्ति करें, गो सेवक को तिलक करें, उसको कुछ वस्त्र आदि अर्पित करें, ब्राह्मण को जिमावें और जिमा करके फिर ब्राह्मण भोजन कर ले तब अपने व्रत का पारण करें, अक्षय नवमी को प्रसाद पा लिया जाएगा। तो इस तरह से नवरात्रि का व्रत है। हमसे कुछ लोगों ने कहा कि आप महिमा बताते तो हो लेकिन कई बार जब हो जाता है या उतने जल्दी लोग तैयारी नहीं कर पाते तो आज हमारे मन में था कि कल से है तो आज बता दें, जो लोग करना चाहेंगे वे कर सकेंगे। मान लो किसी के शरीर में इस प्रकार की आधी व्याधि रोग आदि है कि वो फलाहार उसको अनुकूल नहीं पड़ता है तो शुद्ध पवित्र जो भगवान को भोग लग सकता है पदार्थ, उस गव्य पदार्थ को भगवान को भोग लगावे, फुलका दाल भात साग जो कुछ भी आप पाते हैं और एक समय ठाकुर जी को भोग लगा करके और गाय को नित्य जिमाना है, एक थाल गाय के लिए जिमाना है और फिर नित्य एक समय प्रसाद खा करके बाकी दूध फल ले लें, एक समय पूर्ण आहार कर लें प्रसाद खा लें। ये भी सुविधा जिन लोगों के शरीर में इस प्रकार की स्थिति है। एक शुगर वाले मरीज आए, यही की बात है, और उनका संस्कार हो रहा था वैष्णवता का, अब वो तो होते होते हम कुछ बोल रहे थे तब तक वो लुढ़क गए तो हमारे मन में आए कि शायद उनको कोई भाव आ गया होगा तो उनके निकट वालों ने कहा कि शुगर लो हो गई, तुरंत उनको ग्लूकोज पिलाया तो ग्लूकोज पीने के बाद आंख खोली अरे भाई आश्चर्य। बोले महाराज जी सवेरे से हम शुगर है और कुछ खाली पेट नहीं रहते हैं और 12-1.30 बज गया कुछ खाया नहीं, कुछ शुगर लो हो गया। भैया पहले क्यों नहीं बताई? अब किसी को शुगर की बीमारी है और उसको मीठा खाने को, फलाहार खाने को आलू अनुकूल नहीं पड़ता और शकरकंदी अनुकूल नहीं पड़ती, उससे बीमारी बढ़ जाए, वो साधन न कर सके, इसलिए हमने कहा ऐसे शरीर में कोई व्याधि हो गए तो प्रसाद खा करके भजन करना, गाय की सेवा करना, गोष्ठ की परिक्रमा करना, ये सब गो नवरात्रि का नियम है। कार्तिक मास में दीपदान की बड़ी महिमा है और दीपावली ऐसा पर्व है कि ऐसा विधान ऋषियों ने बना दिया कि जो कभी दीपदान नहीं करता दीपावली को तो उसके द्वारा दीपदान हो ही जाता है। तो दीपावली को दीपदान करना, यमुना जी, गिरिराज जी, ठाकुर जी, गोष्ठ, जहां जहां पवित्र स्थान है सर्वत्र दीपदान करना चाहिए। और ये दीपक तो हमको जलाना ही है, पर हमारी वास्तविक दीपावली तब होगी जब राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहती उजियार। श्री हरि नाम का, श्री राम नाम का, श्री कृष्ण नाम का दीपक हमारे हृदय में जल जाए। तो ये दीपक जलने के बाद फिर रोज दिवाली है हमारी, तो साल में एक दिन दीपावली नहीं आएगी, फिर तो जगमग ज्योति जले दिन राती। ऐसा दीपक जल जाए तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति जरे दिन राती। यह है सच्ची दीपावली। ये दीपक जलता कैसे है? दीपक में सबसे पहले बत्ती की जरूरत है। बत्ती किस चीज की बनेगी? शुद्ध मन की बत्ती है? मन की रुई, मन का कपास, एकदम शुद्ध। जलाया किससे जाएगा? इस मन रूपी दीपक की बत्ती को प्राकृत अग्नि से चैतन्य नहीं किया जा सकता है, उसको जलाने के लिए ब्रह्मा अग्नि की आवश्यकता है। किसकी? ब्रह्मा अग्नि। ये ब्रह्मा अग्नि क्या है? और कोई दूसरी ब्रह्मा अग्नि नहीं है। बंदौ राम नाम रघुवर को हे तू कृषानु भानु हीम कर को विधि हरि हर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। ये हरिनाम राम नाम ही महामंत्र है। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुत हेतु उपदेशु। अग्नि से तो जलेगा लेकिन अग्नि चैतन्य कौन करेगा? दिया सलाई में तो आग है, ऐसे कौन करेगा? हैं? राम नाम तो अग्नि है, उसे जलाएगा कौन? गुरु मुख चकमक मन सा तूला, गुरु मुख चकमक मन सा तूला, ब्रह्म अग्नि प्रगट कर मूला, ब्रह्म अग्नि प्रगट कर मूला। क्या होगा इससे? संशय शोक सकल भ्रम जारे, संशय शोक सकल भ्रम जारे, पांच पच्चीस सो प्रगते मारे, पांच पच्चीस सो प्रगते मारे। जो सद्गुरु भगवान भगवन नाम का उपदेश करते हैं, हरि नाम का उपदेश करते हैं, उस उपदेश से वही उपदेश ही चकमक है, गुरु उपदेश ही अग्नि है, जिससे शुद्ध मन रूपी बाती जिसमें प्रेम का घी भरा हुआ है वो प्रज्वलित हो जाती है, फिर जाकी ज्योति जरे दिन रहती, फिर अखंड ज्योति जलती है। अखंड ज्योति, ऐसी दीपावली हम लोग मनावें। बाहर तो दीपदान करें पर भीतर दीप जलाना, तो हमारी दीपावली सफल हो जाएगी। दीपावली का खूब खूब वंदन अभिनंदन शुभकामना और भगवान से प्रार्थना कि हम सबके हृदय में श्री राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम का दीपक जले, जिससे हमारी दीपावली मनाना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री राधे। देखो परब्रह्म से उनका नाम श्रेष्ठ है और भगवान ने सद्गुरु रूप में प्रकट होकर जब हमें भगवान नाम प्रदान कर दिया तो कोई रस कोई भाव कोई सिद्धांत ऐसा बाकी रहा ही नहीं जो सद्गुरु भगवान ने नाम के माध्यम से न दे दिया। कहीं भी ताकने झांकने की सुनने समझने सोचने विचारने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल अनन्य भाव से नाम का आश्रय। नाम महाराज अपने आप जहां आपको पहुंचना वहां पहुंचा देंगे। बहुत भटकना नहीं चाहिए, के कहने सुनने का फल भी यही है, नाम में प्रेम हो नाम में निष्ठा हो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री नारद सुखदेव सनकादिक व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि और ये ही नहीं श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य प्रभृति महान रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी श्री हरिवंश जी श्री हरिराम व्यास जी अष्टछाप के महान भक्त कवि रसिकाचार्य श्रीमन महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा के षडगो स्वामी वृंद श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज प्रभृति समस्त पूर्वाचार्य रसिकाचार्य वे कहीं गए नहीं हैं, आज भी यहीं विराजमान हैं और वे किसी सुपात्र को खोज रहे हैं। कोई प्रेमी सुपात्र मिले तो सही, जिस पात्र में यह रस भरा जाए और वो पात्रता श्री हरिनाम से प्राप्त हो। खूब नाम जप करें, अहर्निश नाम जप करें, खूब ठाकुर जी को लाड़ लड़ाए। हमने किसी ऐसे वैसे ऐरू गैरू नथु खेरू का आश्रय लिया हो तब तो हमें सोचने की आवश्यकता है। साक्षात श्री ठाकुर जी श्री जी का आश्रय लिया है, उनके अनुग्रह विग्रह सदगुरु का आश्रय लिया है, उनके प्राण प्यारे संतों का आश्रय लिया है, अब हमें बहुत सोचने विचारने की जरूरत क्या है, बस लग जाने की आवश्यकता, लग जाओ भगवान नाम में समर्पित हो जाओ। सारे रस सारे भाव सारे सिद्धांत उसमें प्रतिष्ठित है, कुछ भी बाहर नहीं। सब कुछ वहीं से प्राप्त हो जाएगा। हमारे संत परंपरा में एक महापुरुष हुए हैं, पहले वे दंडी सन्यासी थे, उनका नाम था श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, काशी में विराजते थे। अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, जीवन पर्यंत उन्होंने गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य ये सब पढ़ाया, पुराण वगैरह में ज्यादा उनकी श्रद्धा नहीं थी, भागवत जैसे ग्रंथ को भी कभी पढ़ा नहीं था, न सुना न पढ़ा। ये तो बोले मंद साधक जो है ना उनको किस्सा कहानियां सुना करके मनोरंजन किया जाता है, ऐसा भाव था उनका। वैष्णव तो पीछे पड़ के ही कल्याण करते हैं, तो कोई वैष्णव उनके पीछे लग गए स्वामी जी के, बोले मेरी प्रार्थना है स्वामी जी एक बार आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, एक बार भागवत जी देखें तो सही। तो एक पोथी वो उनको दे गए, स्वामी जी ने भी सोचा कि जब फुर्सत रहती तब थोड़ा बहुत देख लिया करेंगे, देखे तो वो अच्छी लगी, हृदय तो शुद्ध था ही उनका। एकमात्र श्रीमद एक पारायण किया भागवत जी का, एक पाठ, एक पाठ करते ही गोपी भाव जो किया, काशी छोड़ दी, मठ छोड़ दिया, वहां से रुदन करते हुए पैदल चल करके काशी से वृंदावन आ गए। यहां आकर उन्होंने गौड़ीय परंपरा में पुनः वैष्णवी दीक्षा उन्होंने ग्रहण की और यहां उनका नाम हुआ श्री कृष्णानंद दास जी। क्या नाम हुआ? कृष्णानंद दास जी नाम उनका हो गया। अब वो यमुना जी को श्रीमद् भागवत पारायण सुनाने लगे। तीन दिन में एक पारायण कर लेते थे। कितने दिन में? सूर्योदय से सूर्यास्त तक यमुना जी के बिल्कुल धारा जी के निकट बैठ करके वे बड़े गदगद कंठ से यमुना जी को भागवत जी सुनाते थे। 108 पारायण इस विधि से उन्होंने किए। यमुना जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और यमुना जी ने दर्शन देकर के कहा कि तुम्हारी गोपी भाव वाली उपासना तो पूर्ण हो गई, लेकिन अभी सख्य रस की भक्ति के संस्कार कम हैं लोगों में और ये भक्ति का एक रस है, ये लुप्त हो रहा है, इसलिए आज से आप सखी नहीं, आज से आप ठाकुर जी के सखा हो गए। तो यमुना जी ने उनको सखा भाव दे दिया। देखो यमुना जी सखी भाव भी देती, यमुना जी ने सखा भाव दे दिया। फिर उन्होंने सख्य रस की उपासना के अनुसार और उन्होंने जीवों को कृतार्थ करना आरंभ किया। उन्हीं की परंपरा में श्री बड़े बाबा, जिनका चार संप्रदाय आश्रम वृंदावन में, पूरा परिवार ही उनके शरण में आकर के विरक्त हो गया। माता पिता, दो पुत्रियां, एक पुत्र, सब विरक्त हो गए। पुत्र का नाम श्री रामदास जी महाराज था, हमने दर्शन किया उनका। और दो पुत्रियां थी बड़े बाबा की, वो सख्य भाव के अनुसार बड़े का नाम था बड़े भैया और छोटे का नाम था छोटे भैया। अब उनमें भी सिद्ध भाव था। पूज्य श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी को लेकर के बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए गए। चार संप्रदाय रंग जी के बगीचे के पीछे, तो उन्होंने कहा देखें एक संत की सन्निधि का क्या प्रभाव होता है। तो तब बड़े भैया छोटे भैया ये दोनों बहनें, अवस्था थोड़ी कम थी और कपड़े धो रहे थे, गुरु महाराज के वस्त्र उनको धो रहे थे। तो ब्रह्मचारी जी ने कहे छोरियो प्यारे गुरु जी कहा कर रहे हैं, कहां है प्यारे गुरु जी, ब्रजभाषा में कहा। इतना सुनते ही दोनों बोले तू छोरी, ब्रह्मचारी से तेरे मैया बाबा छोरी, तेरो गुरु छोरी, हम काई को छोरी, हम तो ठाकुर जी के सखा हैं, हम तो इनके संग नित्य गैया चराने, हम छोरी ना है, तू छोरी होगा, तेरो तेरे मैया बाप तेरे गुरु सब सब छोरी होंगे, हम काई को छोरी, हम तो ठाकुर जी के सखा हैं। हमने सुना है कि ये सुनकर के श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नेत्रों से जल बहने लगे। इसको कहते हैं सहज भाव, स्वाभाविक भाव। ये किसकी महिमा थी? एक सख्य रस में डूबे हुए संत की सन्निधि की महिमा थी। तो आप जिस भाव जिस रस के योग्य होंगे वो भाव वह रस ये भूमि ही प्रदान कर देगी, ये रजरानी प्रदान कर देगी, पूर्वाचार्य रसकाचार्य प्रदान कर देंगे। इसके लिए अपनी तरफ से बनने की कोशिश मत करो, बस केवल और केवल अनन्य भाव से, दृढ़ भाव से नाम का आश्रय लो, नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। आज तक जिसको जो कुछ मिला है, पहले भविष्य में किसी को कुछ मिलेगा, और आज भी किसी को इतनी भी कोई अनुभूति हो रही है, वह केवल और केवल भगवान नाम से, हरि नाम से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, गोविंद नाम से। नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं, साध्य भी नहीं, साधन भी नहीं। भगवान नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं वे सबके सब किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं। हर चीज मिलावटी है, देश काल वस्तु पदार्थ सब अशुद्ध हो गए, पर चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए भगवान नाम में अशुद्धि आ जाए संभव नहीं। भगवान नाम में कोई मिलावट हो जाए ये तो कराल से कराल कलिकाल में भी एकदम खरा सौदा है, सच्चा सौदा है, खरा सौदा है। लोग क्या 24 कैरेट कहते कहते 24 कैरेट कुछ नहीं इसके सामने, विशुद्धतम इससे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो दूसरा कोई साधन भी नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। आहा, खूब नाम जप करें। मल्होत्रा जी इधर आ जाए, आगे आ जाए। तो यह निरंतर हमें श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है। क्या कहें, हम बड़े यहीं बैठना, क्या कहें, अपने को हतभाग्य कहें कि महाभाग्य कहें, हमारी यही समझ में नहीं आ रहा है। इतनी अच्छी अच्छी बात कहने के बाद भी हमें जैसे नाम में प्रीति होनी चाहिए, जैसे हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए, उसके एक अंश में भी हम नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हम हतभाग्य हैं और महाभाग्यशाली इसलिए हैं कि धाम में बैठे हैं, संतों के बीच में बैठे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए महाभाग्यशाली। और हत भाग्य इसलिए हैं कि ऐसा सुनकर समझकर बोलकर भी राम राम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे पतित पावन श्री रघुनाथ जी, हे करुणा सागर, दया सागर, वृंदावन चंद्र, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हम सबके हृदय में आपके पवित्र नाम के प्रति अनुराग जगे। बस इतना हो गया, सो हो गया। ठाकुर जी मिले न मिले, दर्शन दें न दें, उनकी राजी, पर उनका नाम निरंतर हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, रोम रोम में प्रतिष्ठित हो जाए। बस इतना हो गया, सो ही काम बन गया। और ये भी कहना, काम बने न बने, बने तो न बने तो, राम राम करते रहें बस, जैसे हो तैसे, ये भाव मन में आ रहे हैं। अब पद संख्या 103 में गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, आपने कृपा तो की है, अब कृपा की है तो हमारा लोभ और बढ़ गया, अब ये विनती हमारी और स्वीकार कर लीजिए। यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो, और विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती चहो न सुगति सुमति संपति कछु, चहो न सुगति सुमति रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिधि सिद्धि हे तू रहित अनुराग राम पद, हे तू बढ़े दिन अधिकाई, यह विनती रघुवीर गुसाई। कुटिल करम ले जाई जहाँ जहाँ, कुटिल करम मोहि अपनी बरी आई। ताहा ताहा जनी छिन छो छाड़ियो, कमठ अंड की नाई यह बिनती रघुवीर गुसाई। यह बिनती या जग में जहाँ लगी या तनु की, या जग प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सौ, यह बिनती रघुवीर गुसाई। यह बिनती रघुवीर गोसाई। हे रघुवीर, हे गोसाई। गोसाई माने क्या होता है? गोस्वामी शब्द का अपभ्रंश है गोसाई। क्या है? गोस्वामी शब्द का अपभ्रंश है गोसाई। अब गोस्वामी माने क्या होता है? पहले लोक की बात बता दें। लोक में एक ऐसी प्रसिद्धि है कि कोई बाबा जी है कि गृहस्थी है जाए तो कहीं गोसाई है वो, पर ये भ्रम है, ये छोड़ दो, ये ऐसी बात नहीं है कि बाबा जी होके गृहस्थी हो गया तो गोसाई हो गया, ऐसा नहीं। किसी काल में गोस्वामी एक बहुत उच्च कोटि की उपाधि थी। गोस्वामी एक बहुत श्रेष्ठ उपाधि थी। गोस्वामी देह इंद्रिय प्राण अंतरिंद्री बहरिंद्री मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतरिंद्री है, पंच ज्ञानेन्द्रीय पंच कर्मेन्द्रिय, इन सबका अर्थ है गो। इनका अर्थ क्या है? गो। और स्वामी, स्वामी जैसे स्वामी के अधीन सेवक होते हैं, ऐसे ही जिसकी ज्ञानेन्द्रियां जिसकी कर्मेन्द्रियां जिसका मन जिसकी बुद्धि जिसका चित्त जिसका अहंकार सब अपने कब्जे में है, आप स्वामी हैं। आपके घर में कोई सेवक है, तो आप जो आज्ञा देते हैं उसको काम करना पड़ता है कि नहीं? तो आज्ञा ना माने तो आप सेवक को जो भी कहें वो उसका ठीक उल्टा करे तो आप सेवक को रखेंगे, निकाल बाहर करेंगे? हम लोग अपनी इंद्रियों के दास बने हुए हैं, ये इंद्रियां हमारी मालिक बनी हुई है। हम आंख को आज्ञा नहीं दे सकते कि तुमको क्या देखना है, आंख हमें चाहे जहां घसीट कर ले जाती है, मलमूत्र के बर्तन में आंख हमको घसीट के ले जाती है। संसार के रूप मलमूत्र के बर्तन ही तो हैं, कब खखार के पात्र हैं, मलमूत्र के भांड हैं, इन मलमूत्र के भांडों में हमारी आंख हमको घसीट के ले जाती है। हम अपनी श्रवणेन्द्रिय को आज्ञा नहीं दे पाते हैं कि तुमको क्या सुनना है, पर निंदा, पर चर्चा, चुगली, इसकी ओर घसीट कर हमारे कान हमको ले जाते हैं, हमारी श्रवणेन्द्रिय घसीट कर हमको वहां ले जाती है। हम अपनी जिह्वा के मालिक नहीं है, जिह्वा हमारी मालिक है। जो एकदम धर्म और सदाचार शून्य है उनकी बात तो जाने दो, उनकी जीव ने कहा गंदी चीज खानी है तो चले गए खाने के लिए, गंदी चीज पीनी है तो पीने के लिए चले गए, वो तो मध्यमांश का भी सेवन कर लेते हैं। आज इतनी पवित्र तिथि पर हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने हमको बताया, बोले आप कहें तो हम आपको प्रमाण उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने कहा हमको दिमाग खराब करने की फुर्सत नहीं। मांसाहारी लोगों में नवजात शिशुओं को खाने की प्रथा चल पड़ी है, विदेश में भी और चीन में नहीं, पूरी दुनिया में। चीन तो चीन ही है, पूरी भारत में भी, भारत में भी बड़े शहरों में, बहुत बड़े जो महानगर हैं वहां ऐसे सुनने में आए प्रामाणिक लोगों से कि ऐसे होटल उपलब्ध हो गए हैं जो बच्चों के, नवजात बच्चों के, और बच्चे भी नहीं गर्भ गर्भ को खाने वाले लोग पैदा हो गए। किस घोर नरक में ले जा रही है जीव। हमारे हाथ जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, हमारे पैर जहां नहीं जाना चाहिए वहां हमें घसीट कर ले जा रहे हैं। हमने बड़ी पवित्र वेशभूषा बना रखी है पर हमारे मन की हालत बहुत खराब है, हमारी बुद्धि की हालत बहुत खराब है। हम अपने मन और बुद्धि के घृणित विचारों को तटस्थ भाव से देखें तो वैष्णव साधु की चले क्या हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। क्या क्या अहंकार लिए बैठे हैं अपने भीतर। ये हमारी दुर्दशा है। इस दुर्दशा से जो मुक्त हो चुके हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रियां, जिनकी कर्मेंद्रियां, जिनका मन बुद्धि चित्त अहंकार उनके अधीन है और उन्होंने आज्ञा देकर जहां इन्हें लगाना चाहिए वहां लगा रखा है, वहां लगकर ये चरितार्थ हो चुकी हैं, धन्याति धन्य हो चुकी हैं, कृतकृत्य हो चुकी हैं, ऐसे महापुरुषों को गोस्वामी कहा जाता है। भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष ज्ञान भक्ति वैराग्य के जो स्वरूप हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं इन महापुरुषों को, बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज की। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज की। ये क्या, ये ऐसे महापुरुषों को गोस्वामी कहा जाता है। तो अपने देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि पर स्वामित्व दो ही कर सकते हैं, या तो राम जी या राम जी के दास। इसलिए ठाकुर जी का भी संबोधन है गोसाई। क्या संबोधन है? गोसाई। यह देह इंद्रिय आदि प्रकृति आपके अधीन है, आप प्रकृति के अधीश्वर हैं, प्रकृति के नियामक हैं, और प्रकृति आपके द्वारा नियाम्य है, आप इसके स्वामी हैं। इसलिए ठाकुर जी का नाम है गोसाई। दूसरा अर्थ यह विनती रघुवीर गोसाई, हे प्रभु आप जगन्नाथ तो है ही हैं, गोपीनाथ जानकीनाथ राधानाथ तो आप हैं ही। सच्ची बात है भगवान, आप तो गोसाई हैं। गोसाई माने हमारी जो गो हैं, देह इंद्रिय तन मन प्राण आदि, उनके आप एकमात्र साई हैं, माने स्वामी हैं। ध्यान में ही बात। तो एक भाव यहां ये है, यह विनती रघुवीर गोसाई, हे रघुवीर आप हमारे देह मन इंद्रिय प्राण के एकमात्र अधीश्वर हैं, मालिक हैं। ऐसे हे गोसाई श्री रघुनाथ जी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? यह विनती रघुवीर गोसाई, हे भगवान ये आपके चरणों में प्रार्थना है। पिछले पद में गोस्वामी जी ने क्या कहा था कल आप लोगों ने सुना, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर कीन हो, कोटि मुख कई जातन प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगे हो दीजे परम उदार। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी, अब प्रार्थना कर रहे हैं कि रघुवीर आप रघुवीर हैं, वीर किसको कहते हैं? पांच प्रकार की वीरता से जो युक्त हो उसको वीर कहते हैं। बलवीर, दयावीर, बलवीर, दयावीर, ज्ञानवीर, दानवीर, और धर्मवीर। ये पांच प्रकार से वीर होते हैं, पंचवीर। दान, धर्म, दया, वीरता और ज्ञान। हे भगवान आपसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। रघुसु वीरा, ये पांचों प्रकार की वीरता रघुकुल में हुई है, पर आप रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ हैं, रघुवंश विभूषण हैं, और सब में तो सीमित रूप में हुई है, आप में तो ये सब गुण अनंत रूप में विराजमान हैं। हे भगवान, हे गोसाई, हे देह के स्वामी, हे इंद्रियों के स्वामी, हे गौ के स्वामी, हे पृथ्वी के स्वामी, हे सबके स्वामी, आपके जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है। इसलिए मैं आपसे दिन रात विनती करता हूँ और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। हमारी प्रार्थना क्या है, हमारी विनती क्या है? अरे हमारी विनती ये है कि आप कृपा करके दूसरे की आशा, दूसरों का विश्वास और दूसरों का भरोसा, यही है जीव के कष्ट का दुख का कारण, यही है जड़ता के कारण, अज्ञानता के कारण आपको छोड़ करके दूसरे की आशा करता है, आपको छोड़कर दूसरे पर भरोसा विश्वास करता है, भरोसा करता है। हे भगवान, ये दोष हमारे मिटाए मिट नहीं रहा है, आप कृपा करके हमारे इस दोष को मिटा दीजिए। यही जीव की जड़ता है और ये जड़ता मिट जाएगी तो जगमग जगमग ज्योति जली है और राम आरती होन लगी है, फिर दीपावली मन जाएगी बढ़िया से, जगमग जगमग ज्योति जल जाएगी। देवता दनुज मनुज देवताओं के यंत्र मंत्र तंत्र तमाम साधन हैं, इनमें से किसी की आशा मैं न करूं, किसी का विश्वास मैं न करूं, किसी पर भरोसा मैं न करूं, क्यों? क्योंकि आपके अतिरिक्त मैंने यदि किसी दूसरे की आशा की तो इससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपके प्रति मेरा विश्वास नहीं है। आपका हमारे प्रति पूरा विश्वास होगा तो आप इनकी आशा नहीं कर सकते, जिसके प्रति विश्वास होगा उसी की आशा होगी। और आप चाहे जितना कहें कि महाराज जी आप ही हमारे एकमात्र सब कुछ हो, अब भीतर से विश्वास नहीं है तो आप फिर दूसरे की आशा करेंगे, यहां से कुछ हो जाएगा, यहां कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाए नहीं। एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी का। हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा में श्री जटिया बाबा नाम के बड़े सिद्ध संत हो गए। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंश में उनका जन्म हुआ था, अद्वैत वंश के बालक थे और बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र है जटिया बाबा का, पढ़ने योग्य जीवन चरित्र। उनके एक शिष्य थे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है सदगुरु संग। सदगुरु के संग रहकर उन्होंने क्या क्या अनुभूति की है वो उसमें उन्होंने लिखा है। वो पुस्तक नहीं है, क्योंकि लेखक तो अपने ढंग से पुस्तक लिखता है, वो लेखक नहीं, वो तो उनकी डायरी है। उनकी डायरी ज्यों की त्यों छपा दी गई और उसमें कुछ अंश डायरी का ऐसा था, अत्यंत महत्वपूर्ण अंश, उस अंश को छिपा दिया गया, क्योंकि सब लोग उस अंश को पढ़ने सुनने के अधिकारी नहीं थे, इसलिए उसको सदगुरु की आज्ञा से उसे नष्ट कर दिया गया। कुछ कुछ भाग जो सबके लिए उपयोगी है वो रखा गया। शिष्य के हृदय में सदगुरु भगवान के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए और कैसा निश्चल निष्कपट व्यवहार होना चाहिए, यदि यह प्रेरणा किसी साधक को लेनी है तो उसे कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी सदगुरु संग अवश्य पढ़ना चाहिए। हम एक बार पढ़ चुके हैं। अपने जीवन की बहुत सी ऐसी बातें जिन बातों का प्रकाश कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, उन बातों का भी प्रकाश श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने बड़ी ईमानदारी से किया है। कभी बीच में डायरी लिखना बंद कर दिया तो गुरुजी ने कहे डायरी लिख, अब तुम डायरी नहीं लिखते हो, क्यों बंद किया? फिर लिखना शुरू किया। उनकी उस सदगुरु संग नामक पुस्तक में एक प्रसंग है कि कुलदानंद ब्रह्मचारी को उनके गुरुजी ने, जटिया बाबा ने नैश्चिक ब्रह्मचारी की दीक्षा दी थी और वे निरंतर साधन में लगे हुए थे, स्वपाकी थे, त्रिकाल संध्या करते थे, नित्य हवन करते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे, उस सारी विधि जो गुरुजी ने बताई थी उसी विधि से रहते थे, पर फिर भी शरीर का धर्म है, कभी कभी उनके ब्रह्मचर्य का नाश होता था तो वे बड़े पीड़ित और दुखित होते थे, तो उनके मन में आता था कि हम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाएं। ऊर्ध्वरेता क्या चीज है? रेत का अर्थ है शुक्र, उसकी स्वाभाविक गति नीचे की ओर है, शरीर की बनावट ही ऐसी। जब हमारे मन में विषय का विकार उत्पन्न होता है तो हमारा जो शुक्र है वो उस विकार की अग्नि में पिघलता है और पिघल करके सहज प्रभाव नीचे की ओर है, नीचे की ओर जाता है और वह फिर जब नीचे की ओर जो जा चुका है वो किसी न किसी प्रकार से नष्ट हो ही जाता है, खाने पीने के दोष से या कुछ भी कहो नष्ट हो जाता है। साधकों के लिए एक बात और हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करें, हम अपने संयम के नाश में स्वयं कारण न बने। आधी व्याधि, रोग या खान पान के कारण या शरीर के स्वाभाविक धर्म के कारण कथनचित शुक्र नष्ट होता है तो उसका पश्चाताप तो होना चाहिए, लेकिन उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो अब हमारी साधुता, हमारा ब्रह्मचर्य अब नष्ट हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसमें हम स्वयं कारण नहीं है। भजन करते रहना चाहिए, साधन करते रहना चाहिए, बहुत ज्यादा शरीर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, पर स्वाभाविक रूप से जो थोड़ा आध्यात्मिक पथ की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके मन में ये इच्छा जरूर रहती है कि हम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बने, क्योंकि इस मार्ग में आगे बढ़ना है उनको। हमारे भी विद्यार्थी जीवन में एक महात्मा मिल गए, तपस्वी महात्मा थे, उन्होंने कहा कि तुम बहुत बीमार रहते हो बालक भगवान, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाओगे, धतूरा खाओ, अब धतूरा तो जहर होता है, प्रत्यक्ष विष होता है धतूरा। महाराज जी पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी बाहर पधारे थे और संत की आज्ञा से हम जमुना जी के पल्ली पार गए। एक थैला भर के धतूरा, पके पके धतूरा ले आए और उनको फोड़ करके उनका बीज निकाला और बीज निकाल करके जैसा उन्होंने बताया था महात्मा ने, एक गिलास दूध में इतने बीज डाल देते। उन्होंने तो चार पांच बीज बताए थे, हम तो 10-20 कम से कम एक चुटकी भर के डालते क्योंकि हमको जल्दी ब्रह्मचारी बनना था। और सवेरे उसको कड़वा हो जाता दूध, नीला हो जाता, तो चबा करके फिर वो दूध पी जाते। काफी लंबे समय तक चला, महाराज जी भी आ गए। महाराज जी का अभ्यास किसी को टोकने का तो था नहीं, तो उन्होंने पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, कुछ पूछा नहीं उन्होंने। एक दिन हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमारा माथा चटकता है बहुत जोर से और ये आंख भी चटक रही है, आंख में भी बहुत दर्द है और जैसे आकाश में बिजली चमकती ना ऐसे ऐसे लगता कड़क कड़क कोई नस चमक रही है माथे की। बहुत व्याकुलता सी होती है। महाराज जी बोले क्या खाते हो सवेरे सवेरे, आप कुछ ले रहे हो? हमने कि हाँ एक महात्मा ने बताया वो हम ले रहे हैं। क्या धतूरा? पहाड़ी बाबा महाराज से साधन सीख रहे हो ना, महाराज जी हमको कुछ साधन बताया था, हम साधन भी कर रहे थे। तो महाराज जी बहुत जोर देते थे ब्रह्मचर्य पर, तो हमने कहा जी यही ठीक है। तो बोले जब तुम उनकी आज्ञा में रहकर साधन कर रहे हो तो तुमने अपने मन से कोई काम क्यों किया, उनसे पूछो जाके। अब हमने महाराज जी को बताया। महाराज जी बोले दूसरा कोई गृहस्थी आदमी होता तो पगला जाता, मर जाता, दिमाग की नस फट जाती। कितने दिन हो गए? हमने कहा महीना भर तो हो गया कम से कम। अरे राम राम, महीना भर से धतूरा खा रहे? अरे महाराज जी के शब्द थे, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। महाराज जी कहते अरे साधु नहीं था, कालनेमी था, मारना चाहता था तुमको। अरे राम राम, तुम मरे नहीं? हम तो कालनेमी नहीं मानते, वो महात्मा ही अच्छे बिचारे, उन्होंने अच्छी बात बताई होगी, उनका कोई अपना अनुभव होगा। तो महाराज जी ने ऐसा कहा, अरे राम राम तुम तो बहुत गलत किया। अब इसके बाद आंखों में जलन और सिर में दर्द ऐसा शुरू हुआ वो तो ठीक ही ना हो। फिर चंदना सब, और वर्षों तक कभी तेल नहीं लगाया था, तब घृत कुमारी तेल लगाना शुरू किया। बहुत ठंडी चीजें, कपूर कितना ठंडा होता है, कपूर खाते थे और कच्चा दूध ठंडे पानी में मिला के कपूर खा करके तब शरीर में ठंडक आई। और भी हर गर्मियों में हमारे शरीर में छाले हो जाते थे उस विष के प्रभाव से। तो ऐसा होता दिमाग में, ये बात हमने इसलिए बता दी कि कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसा दिमाग में आवे सबके मन में आता। तो श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी के मन में बार बार बात आती थी कि हम ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं। खूब प्रयास करते थे लेकिन कभी कभी चूक होती तो बड़ी पीड़ा होती थी। तो एक बार भी भजन में बैठे थे, हरिद्वार की बात है, एक सिद्ध महात्मा आए हिमालय से और सिद्ध पुरुष ने आकर एक तावीज दी गंडा और बोले तुम्हारे इस गंडे को हम तुम्हारी दाहिनी भुजा पर बांध देते हैं, संपूर्ण योग की सिद्धियां तुम्हें मिल जाएंगी और तुम जिसके लिए व्याकुल होना कि हम उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बने, इस गंडा को धारण करते ही तुम उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी ही हो जाओ। अब ये तो चाहते ही थे, ऐसे कोई सिद्ध महात्मा मिल गए तो क्या कहना। वो महात्मा कहते थे पहन लो, पर इन्होंने पहना नहीं, ले तो लिया पहना नहीं। महात्मा तो दिव्य महापुरुष थे, वो कोई इस लौकिक जगत के तो थे नहीं, अलौकिक जगत के कोई सिद्ध थे, वे अंतर्धान हो गए। और आप विचार में पड़ गए कि इसे हमें पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। अंत में इन्होंने निश्चय किया कि हमारे अपने सद्गुरु में हमें विश्वास न हो तब तो हम किसी दूसरे सिद्ध की आशा करें, जब हमारे समर्थ सद्गुरु भगवान हमें मिले हुए हैं तो हमें, हम ब्रह्मचारी रहें चाहे न रहें, योगी बने चाहे न बने, सिद्ध हो में चाहे गिद्ध ही रहे, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। हमें जो कुछ देंगे हमारे समर्थ सद्गुरु ही देंगे, हमें और दूसरे किसी से आशा नहीं करनी है। ऐसा कहकर उस गंडे को हाथ में लिए थे, फेंक दिया, रोड पर फेंक दिया उसको। श्री जटिया बाबा ने, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा, अरे वो गंडा तुमको कोई महापुरुष देने आए थे, तुमने क्या किया उसका, फेंक दिया, अरे इतना बड़ा अपराध क्यों फेंका उसको। तो रोते हुए उन्होंने कहा, हमें जो कुछ मिलेगा वो आपसे ही मिलेगा और आपसे ही चाहिए, हमें दूसरे से कुछ नहीं चाहिए। आपकी प्रसन्नता हो आप दो, आपकी प्रसन्नता हो आप न दो, आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। तब श्री जटिया बाबा ने उनको हृदय से लगा लिया, मानो वो गंडा नहीं था, वो उनकी परीक्षा थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरों के प्रति अश्रद्धा या असद्भाव रखो, लेकिन अपने इष्ट में, अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा हमारे चित्त में होनी चाहिए। अरे हमने किसी कमजोर का आश्रय थोड़ी लिया है, अपने सद्गुरु भगवान का ही संतों में दर्शन करना, समर्थ संतों में सद्गुरु भगवान का दर्शन करना। हम यही समझें इन संत के रूप में हमारे सद्गुरु ही हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, और भगवत तत्व उसमें भेद नहीं है, वह तो सर्वत्र एक जैसा है भगवत तत्व, उसमें कहीं कोई अंतराय नहीं, कोई भेद नहीं। और वह भगवत तत्व ही गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है, इसलिए उस गुरु तत्व आचार्य तत्व में, भगवत तत्व में सर्वथा अभेद है। इसलिए एक जगह पूर्ण निष्ठा परिपक्व होने के बाद फिर भेद खत्म हो जाता है और सर्वत्र अपने सद्गुरु भगवान की अनुभूति होने लग जाती है। पर एक जगह यदि निष्ठा दृढ़ नहीं हुई तो फिर भटकते ही रहो, कहीं कुछ मिलने वाला कोई हाथ नहीं लगेगा। तो हमें न दूसरे की आशा है, क्योंकि यदि हम दूसरे की आशा करेंगे तो इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति विश्वास की कमी मानी जाएगी, और विश्वास की कमी आ गई तो भक्ति तो बनेगी ही नहीं। क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहिन राम, राम कृपा बिन सपनिहू जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भगवान की भक्ति बन जाए ये संभव नहीं है। कब हूं कि सिद्धि की बिन विश्वास, बिना विश्वास के सिद्धि नहीं होती है। विश्वास बहुत जरूरी है। एक भजन में गाते हैं ना, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये बड़ा प्रसिद्ध भजन है। इस बड़े प्रसिद्ध भवन में भजन में एक पंक्ति आती है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए, साधु संग अंग अंग रमिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि। क्यों? क्योंकि भगवान के स्वयं के श्री मुख के वचन है। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में क्या आप सबको याद है चौपाई, मोर दास कहाए नर आसा, मोर दास कहाए नर आसा, करई तो कहू कहा विश्वासा, करई तो कहू कहा विश्वासा। फिर दूसरा विश्वास, फिर किस किसका विश्वास किया जाए। मलुकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में इस बात पर बहुत जोर दिया, बहुत जोर दिया है, राम धनी पाए के अब का की शरण जाइए। और एक जगह कहते हैं, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, आनंद मगन होके हरि गुण गाए रे। अनेक पदों में आशा के त्याग की बात है। दत्तात्रेय भगवान के जो प्रेरक प्रेरणादायक 24 गुरु और 25वां गुरु शरीर कहा जाता है, इसमें एक गुरु पिंगला नाम की वेश्या भी है। जनकपुर में रहने वाली पिंगला नाम की वेश्या बहुत रूपवती गुणवती थी। हमने तो संतों से सुना है कि उसके कोठी में भवन में नीचे की तरफ एक नगाड़ा रखा रहता था, तो आने वाले पुरुष को नगाड़ा बजाकर अपने को प्रमाणित करना पड़ता था कि मैं यहाँ आने योग्य हूँ कि नहीं। नगाड़े पर एक डंके की चोट करे तो 100 स्वर्ण मुद्रा, दो चोट करे तो 1000 स्वर्ण मुद्रा, तीन चोट करे तो 10000 स्वर्ण मुद्रा है? एक चोट करे तो 100 स्वर्ण मुद्रा और दो चोट करे तो 1000 और तीन चोट करे तो 10000 और चार करे तो 1,00,000। ऐसे जितनी चोट देता चला जाए उतना पैसा बढ़ता चला जाता। तो उसकी इच्छा थी कि जो सबसे ज्यादा चोट देता था वो आता था भीतर। एक दिन वो श्रृंगार करके बैठी रही, तमाम श्रीमंत पुरुष वहां से निकल गए। वो सोचती थी कि ये आएगा, ये नगाड़े पर चोट लगाएगा, ये लगाएगा, वो महाराज कोई आए नहीं। अर्धरात्रि हो गई, बड़ी दुखी हो गई। तब उसने एक गीत गाया, उसने कहा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इन संसार के पुरुषों से सुख की आशा रखना यही सबसे बड़ा संसार का दुख है, और विषय की आशा त्याग कर निराश हो जाना यही सबसे श्रेष्ठ सुख है। और उसे ज्ञान हो गया, सब कुछ त्याग कर वो चल पड़ी, भजन में लग गई। उसने कहा, देखो जनकपुर में सब तो भगवान का भजन करने वाले, मैं ही एक ऐसी हूँ, ये धन कहाँ ले जाऊंगी। तृण के समान सारी संपत्ति वैभव को त्याग कर वह निकल गई और सब ओर से अपने मन को उसने निराश कर लिया, भजन में लग गई और उसका कल्याण हो गया। तो भगवान की शरण होकर फिर अन्य की आशा करना, अन्यों पर भरोसा करना, विश्वास करना, इसी का नाम है कपट। और ये कपट जब तक रहेगा तब तक भगवान अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? जो विशेष कृपा हम पाना चाहते हैं भगवान की, सामान्य कृपा तो सब जीवों पर है, वो हमारे ऊपर भी है, पर जिस विशेष कृपा को प्राप्त करके हम कृतार्थ होना चाहते हैं, धन्य होना चाहते हैं, वो कृपा कैसे होगी? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। कपट को ही दुराव कहते हैं, कपट का ही दूसरा नाम है दुराव, छिपाव। गोस्वामी जी ने कहा है, होए न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। आप चाहे जितने पोथी पत्रा पढ़ जाओ, तमाम विद्याएं तमाम कलाएं आपको प्राप्त हो जाएं, और आप चाहे 10 घंटा नहीं, हम कहते 24 घंटे से भी कोई ज्यादा कर सकता हो तो साधन करने वाला हो, खूब साधन करे, इतनी माला जपे कि माला घिस जाए, लेकिन गुरुजनों से भगवान से कपट रखे तो जब तक ये कपट रखेगा तब तक विलंब बना ही रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सज्ज तेहि साधु समाना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र यही है भगवान की शरण लेने के बाद फिर भगवान का भरोसा न होना, भगवान की आशा न करना, भगवान पर विश्वास न करना और इधर उधर ताकना झांकना, यही है कपट। और ये कपट जब तक रहेगा तब तक जैसी कृपा मिलनी चाहिए वैसी कृपा तो नहीं मिल पाएगी। शरणागति के जो छह प्रकार हैं, षड्विधा शरणागति, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रित्वे वर्णम्, तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम् षड्विधा शरणागति। ये जो छह शरणागति के प्रकार हैं, विधान हैं, उनमें ये पहला है आनुकूल्यस्य संकल्पः। भगवान जैसे प्रसन्न हो, अनुकूल हो, वैसा संकल्प करना, ये पहला नियम है शरणागति का। गुरु गोविंद की शरणागति की ये पहली मर्यादा है, उनकी अनुकूलता का संकल्प करना। हमें अपनी इच्छा, हमारा अपना आग्रह, हमारा अपना दुराग्रह कहीं नहीं होना चाहिए। बस एक ही बात, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की जय। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी कहते थे, शरणागति कहते किसको है? लोग कहते हैं हम शरणागति ले ली, हमने किसकी शरणागति ले ली? बोले भक्तमाली जी की शरणागति ले ली। किसकी शरणागति ले ली? बोले पहाड़ी बाबा जी की शरणागति ले ली, या काठिया बाबा जी की शरणागति, अमुक महापुरुष की शरणागति ले ली। अच्छी बात है, किस दुकान में मिलती है शरणागति? कितने में खरीदी तुमने? कौन सी मंडी लग रही है साग भाजी जैसी? कहां बिकती है शरणागति? भैया हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, अचित वत् पारतंत्रमेव प्रपत्ति ही। शरणागति किसको कहते हैं? अचेतन पदार्थ के समान भगवान के हाथ में, सदगुरु भगवान के हाथ में, श्री रघुनाथ जी के हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में अपने आप को सौंप देना, इसका नाम है शरणागति। जैसे ये गमछा अचेतन है, अब ये गमछा, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, ये सर्वथा उपभोक्ता की इच्छा के अधीन है। हम चाहें इसको सिर से बांध लें, पगड़ी बना लें, इसको सिर पर चढ़ावेंगे तो इसमें अहंकार नहीं है। कंधे पर डाले हैं तो भी इसमें कोई, तो हमारी इच्छा के अधीन है। और इसकी तह खोलकर हम इसका ऐसे उत्तरीय बना लें, ओढ़ लें चद्दर, तो भी इसको कोई अंतर नहीं। और हम इसको कटिवस्त्र बना लें तो ये नहीं कहेगा कि कहां तो हमको खोपड़ी पर रखे थे, कहां छाती से लगा के रखा, अब देखो हमको अधोवस्त्र बना लिया। और मान लो हमारी लंगोटी खो जाए, उड़ जाए, बंदर ले जाए, और इसी की हम चार लंगोटी बना लें, चार तो बनी जाएंगे। चार का मतलब दो, एक ऊपर बांधने की, एक नीचे बांधने की, तो कम से कम इतनी लंगोटी तो इसकी बनी जाएंगी। इसको चर्र चर्र हम फायर करके लंगोटी बना दें तो ये नहीं कहेगा कि हमने अपराध क्या किया, आपने हमको चार जगह से फाड़ दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं, महाराज आपका कपड़ा हमको दे दीजिए। इन्होंने कहा हमको दे दो, महाराज आपका गमछा दे दो हमको। हमने दे दिया, राधा वल्लभ दास जी को गमछा दे दिया, अब ये गमछा ये नहीं कहेगा कि हमने अपराध क्या किया जो आपने अपने से हमको दूर कर दिया, पृथक कर दिया। तो महाराज जी कहते थे हम भले ही चेतन हैं, पर यदि हम पूर्ण शरणागति का भाव अपने में जगाना चाहते हैं तो हम गुरु गोविंद के अधीन हो जाएं, वे जैसे चाहें वैसे हमारा उपयोग करें। इसी का नाम है आनुकूल्यस्य संकल्प, अनुकूलता का संकल्प। और ये कब होगा? बोले और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई यह विनती रघुवीर गुसाई। हे नाथ, और दूसरे की आशा भरोसा विश्वास यही जीव की जड़ता है, इस जड़ता को हे रघुनाथ जी आप कृपा करके हर लीजिए। छियालीसवें पद में नाम महिमा का स्मरण करके नाम के आशा और नाम के प्रति विश्वास करने की आज्ञा दी। फिर 87वें पद में सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, इसमें यह बताया कि छुटे न विपत्ति भजे बिन रघुपति, बिना राम जी के भजन के तेरी विपत्ति छूटने वाली नहीं है। और सब आस छाण कर हो ही राम को चेरो, सब आशा त्याग कर राम जी के सेवक बन जाओ। फिर भी न मानने पर भी प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इतना हम समझा रहे हैं अपने आप को, फिर भी यह समझता नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप हमारे समझाने से नहीं समझ रहे हैं, आप हमारे समझाने से नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आपको यह पक्का विश्वास है कि इनका तो बोलना बक बक करना काम है, ये तो बोलेंगे बोल के, मानो तो न मानो तो बाद में चुप हो जाएंगे, कुछ करना तो उनको है नहीं। इसलिए आप हमारी बात नहीं मानेंगे। हमने मदन बाबा के हाथ में डंडा दे दिया, बंदूक तो नहीं, बंदूक डंडा तो रहता भी है इनके हाथ में। और श्री मदन मोहनदास जी जो बाबा हैं, बाबा के हाथ में डंडा दे दिया कि बाबा अब बात तो ये है, हम तो बोलेंगे लेकिन डंडा के जोर पे करवाना आपको है। और बाबा अपनी पे आ गए, आज अपनी पे, अब तो अपनी पे नहीं है समय, बहुत अवस्था के अनुसार सब ठंडे पड़ जाते हैं। बाबा अपनी पे आ जाएं और डंडा लेके मनवाना चाहें तो हमारा डंडा उठाना भी नहीं पड़ेगा, दिखाना भी नहीं पड़ेगा। आपको यदि रहना है तो आपको बात माननी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं दूसरा। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत समझाया, हमारी बात तो मानता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये कठोरता करेंगे नहीं। तो आप पावर वाले हो, राम जी से कहते हैं आप इसको डांट दीजिए, क्यों नहीं मानेगा, मानेगा नहीं तो ऐसा करेंगे तेरे साथ। आपकी बात तो ये मानेगा, आप अपनी सामर्थ्य का प्रयोग कीजिए, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। और अब ये कहने के बाद फिर भी कह रहे हैं कि महाराज क्या करें, हमारा मन रूपी मछली विषय रूपी जल में डूबा हुआ है। ताते सहो, कल हो गया ना ये, ताते सहो विपत्ति दारुण जन्मत जोनी अनेक, ये हमारी समस्या है। तो अब कह रहे हैं कि हे भगवान, आप हो क्या आशा जो है, आशा मनुष्य को उद्यमशील बनाती है। आशा मनुष्य को उद्यमशील, आपकी कोई आशा हो, अच्छी बुरी जो भी आशा हो, जैसी आशा आप करेंगे उस दिशा में आप प्रयत्न शुरू कर देंगे। आशा मनुष्य को उद्यमशील बनाती है। आशा के कारण ही मनुष्य देवताओं के चक्कर काटता है। आशा के कारण ही राजाओं के चक्कर काटता है। आशाओं के कारण ही दैत्यों के भी चक्कर काटता है। आशाओं के कारण ही धनी मानियों के चक्कर काटता है। ये आशा ही जंगलों में घुमाती है, आशा ही पहाड़ों में घुमाती है। इस आशा का कोई पारावार नहीं, और छोर नहीं है आशा का। इसमें पल्ली पार तो है ही नहीं, चलते चले जाओ। कितने जन्मों से आशा के फेर में पड़े हैं, पल्ली पार तो अब तक पहुंची नहीं, बीच मझधार में पड़े हैं। और जब तक आशा है तब तक दुख है, जब तक आशा है तब तक दुख है। इसलिए आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा इसलिए भगवान की आशा है, इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के 136वें पद में आगे ये बात कही है, पावे सदा सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे। भगवान की कृपा से जीव सुखी होता है, कब? जब संसार आशा तजी रहे, संसार की आशा का त्याग करके रहता है। पहले मनुष्य के भीतर आशा उत्पन्न होती है, अमुक पदार्थ पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, फिर मन में किसी व्यक्ति के प्रति उसका सद्भाव उत्पन्न होता है, फिर हितैषिता, फिर सत्यता, फिर दृढ़ता, ये क्रमशः उसमें आते चले जाते हैं। इसलिए हे भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हम आशा रूपी लता को रखेंगे ही नहीं, इसको जड़मूल से उखाड़कर फेंक देंगे। फेंक देंगे नहीं, फेंक दिया। कैसे फेंक दिया? बहुत ध्यान से सुने आगे की पंक्ति, चहो न सुगति सुमति संपति कछु रिधि सिधि विपुल बढ़ाई हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। हे भगवान, मुझे उत्तम गति प्राप्त करने की भी आशा नहीं है, हम ऊंची गति नहीं चाहते। चहो न सुगति, सुगति नहीं चाहते, सुमति नहीं चाहते, सुमति भी नहीं चाहते, लोग कहते महाराज हमें सुमति दे दो। तुलसीदास जी कहते हमको सुमति भी नहीं चाहिए। उत्तम मति भी नहीं चाहिए। क्यों? सुमति का फल क्या है? क्या है सुमति का फल? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हमको संपत्ति चाहिए नहीं और सुमति नहीं चाहिए। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु। सुमति नहीं चाहिए, सुगति नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए। न रिद्धि चाहिए न सिद्धि चाहिए। रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। कुछ नहीं चाहिए। भगवान के जो अनन्य प्रेमी होते हैं वे कुछ चाहते ही नहीं, अचाह होते हैं। प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी क्या कह रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान सीताराम, चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सब तज भजन करो दिन राती। बाबा जी बोले अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती। कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी को भगवान ने उपदेश किया कि देखो भरत जी शत्रु जी तो ननिहाल में हैं और पिताजी की स्थिति तुम देख ही रहे हो, और हमको पिताजी के धर्म की सत्य की रक्षा करने के लिए बन जाना ही है। अब तुम पिताजी की सबकी ध्यान सबका ध्यान रखो, सेवा करो और प्रजा की सेवा करो, क्योंकि जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। भरत शत्रु तो अनुपस्थित है, उन पर तो भार नहीं है इस समय। मैं जा ही रहा हूं, मैं भी अनुपस्थित रहूंगा, मेरे ऊपर भी भार नहीं, भार तुम्हारे ऊपर है। इसी से इस लोक में परलोक में तुम्हारा कल्याण होगा। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले लक्ष्मण जी? धर्म नीति उपदेशीयताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। हे प्रभो, धर्म का उपदेश, नीति का उपदेश, उसको आप कीजिए जिसको कीर्ति चाहिए हो, ऐश्वर्य चाहिए हो, उत्तम गति चाहिए हो, उसको आप उपदेश कीजिए। क्योंकि मैं तो आपका प्रेमी हूं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी वरदान मांग लो। प्रहलाद जी क्या बोले? बोले महाराज ये बनिया और ग्राहक वाला संबंध मत बनाइए हमारे आपके बीच में। आप निष्काम, मैं निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। आपको हमसे कुछ चाहिए नहीं, हमें भी आपकी सेवा से आपसे कुछ नहीं चाहिए। निरपेक्ष स्वामी और निष्काम सेवक का संबंध कभी कम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता चला जाता है, पुष्ट होता चला जाता है। स्वामी निरपेक्ष नहीं है और सेवक निष्काम नहीं है, वहां प्रेम निभेगा नहीं। भगवान बोले देखो हमारा दर्शन तो अमोघ है, व्यर्थ तो जा नहीं सकता, मांगना तो पड़ेगा, मांग लो। प्रहलाद जी बोले यदि आप देना ही चाहते हैं तो कामानाम हृदय संदोहा भवतस्तु वृणे वरम। आप यदि देना ही चाहते हैं तो हमारे हृदय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो, ये आप कृपा करके हमको दे दीजिए। तो चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, तब क्या चाहते हैं? बोलो हे तुरहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। राम जी के चरणों में नारायण हमारा हेतु रहित अनुराग हो, राम जी के चरणों में हमारा हेतु रहित अनुराग हो। जिस अनुराग में जिस प्रेम में हेतु होता है, कामना होती है, कोई लक्ष्य होता है, उस हेतु की पूर्ति में जब बाधा पड़ेगी तो बस वहीं काम गड़बड़ शुरू हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। किसी के बेटा नहीं है, पुत्र चाहिए उसको, गृहस्थ आदमी है, सफलता पुत्र की प्राप्ति में है, किसी महात्मा ने बता दिया कि पयोव्रत का अनुष्ठान करो, संतान गोपाल के मंत्र का जप करो, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करो और बस बार बार प्रार्थना करो, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणंगता। हे देवकी सुत, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगतपते, आप हमें पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। अब देखो भक्ति तो की गई, हजार हार हजार तुलसी, लाख लाख तुलसी भी चढ़ाई गई, पर कामना युक्त होकर के भक्ति की गई। अब भगवान की दया, भाई बेटा हो गया, पुत्र हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब तक बेटा नहीं हुआ था तब तक जैसी उपासना आपकी चल रही थी, इतने ब्राह्मण जिमाओ, इतने साधु जिमाओ, गौ माता का ग्रास निकालो, हजार तुलसी चढ़ाओ, हैं? इतना लाख मंत्र का जप करो, करवाओ, वो फिर चलेगा? लक्ष्य की पूर्ति हो गई, बेटा मिल गया, अब बेटा को गोद में लूरू लूरू करें, उसको गोद में खिलावे कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते बोलें, क्या बोलें? कोई भी लक्ष्य, लौकिक लक्ष्य लेकर आप चलेंगे तो आपका प्रेम समाप्त हो जाएगा। कोई कामना नहीं। हे नाथ, हेतु रहित प्रेम आपके चरणों में हमारा हो जाए, इसी को कपिल भगवान ने कहा है, अनिमित्ता भागवती सिद्धिर भक्त सिद्धिर भक्तेर गरीयसी जरियत्यासुया कोशम निर्गीर्ण मनलो यथा। दो प्रकार की भक्ति है, एक निमित्ता भक्ति है और दूसरी अनिमित्ता भक्ति है। हे नारायण, हे वासुदेव, निमित्ता भक्ति क्या है? किसी निमित्त को लेकर जो भक्ति की गई है, अमुक वस्तु मिल जाए, वो निमित्ता भक्ति है। जिस भक्ति में कोई निमित्त नहीं है वो अनिमित्ता भक्ति है, कोई कामना नहीं। तो अनिमित्ता भक्ति देखो, संतों की अनिमित्ता भक्ति भगवान से होती है, तो उनकी भक्ति कभी कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। संसार के लोगों की भक्ति निमित्त को लेकर होती है, निमित्त की पूर्ति होते ही उनकी भक्ति शिथिल पड़ जाती है। निष्काम प्रेम हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन बढ़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित अनुराग का अर्थ है स्वसुख का त्याग, तत् सुख सुखित्व को स्वीकार करना। जैसे हनुमान जी, भरत जी, गोपियां, ये सब हेतु रहित अनुराग वाले हैं। हे भगवान, ये अनुराग भी प्रतिपल प्रतिक्षण निरंतर बढ़े, ऐसी कृपा कीजिए। एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं गोस्वामी जी के, हे भगवान, अब एक और बात है, कुटिल कर्म ले जाई जहां जहां, मुहि अपनी बरियाई, तहां तहां जन छिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। हमारे प्रबल कर्म हठात बलात् हमें जहां कहीं जिस योनि में ले जाएं, हम ये प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं कि आप हमको उस योनि में मत जाने दीजिए, क्योंकि पहले के चहो न सुगति सुमति संपत्ति कचुरी दिशी विपुल बढ़ाई, कुछ चाहिए नहीं। जब सुगति नहीं चाहिए तो हम क्यों कहें कि हमको अच्छी गति में भेजो। हमारा कोई कर्म ऐसा शेष है कि हमें सुअर कुत्ता गधा घोड़ा भी बनना पड़े, कीट पतंग भी बनना पड़े तो बने, हमें कोई परेशानी नहीं है। जहां कहीं हमारे प्रबल कर्म हमको बरियाई बरियाई माने जबरदस्ती घसीट के ले जाएं, हे भगवान, मैं आपको भले ही भूल जाऊं पर आप मुझे भूले नहीं। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज क्या कहते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। यहां तुलसीदास जी दूसरी बात करें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे भूले नहीं। हाँ, बतिया को उल्टा करके लिख दी, ठीक है। चतुर्वेदी जी इधर आ जाओ, ये बहुत अच्छे विद्वान है, बड़े सुशील हैं, बड़े शीलवान हैं। इसलिए तुमको आगे बुलाया, तुमसे एक बात पूछनी है। ठीक, ये बात हमको पूछनी है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ये ज्यादा बढ़िया है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे भूले नहीं, कौन सी बात अच्छी है? वैसे तो दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छी है, हैं? आप मुझे भूले नहीं। हम तो भूले ही हुए हैं महाराज, कितने जन्मों से भूले, आप न भूले हैं। कैसे? बड़ा प्यारा दृष्टांत तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं, तहां तहां जिनी छिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई, यह बिनती रघुवीर गुसाई। कमठ अंड कछपी जो होती है, कछवी, वो जल जल में रहती है, कछवी अंडे कहां देती है? जल में देती है, थल में, थल में अंडे देती है। और एक और विचित्र बात है, कछुवी थल में अंडा देने के बाद फिर द्वारा देखने नहीं जाती वहां। अंडा बिल में दिए, देख के बस गई जल में, द्वारा वहां पहुंचती ही नहीं, केवल स्मृति में रखती है, याद रखती है मेरे इतने अंडे वहां हैं, ये ध्यान रहता उसको। और उस स्मरण के द्वारा ही वो अंडों का पोषण करती है, याद करती रहती, अंडे उसके स्मरण से पुष्ट होते चले जाते, बढ़ते चले जाते। कैसी कैसी चमत्कारिक विधाएं भगवान ने अपनी सृष्टि में बना रखी है। वो कछवी कच्छपी के चिंतन से वो अंडे पुष्ट होते हैं। और एक चमत्कार, कछवी तो कछवी है, कई बार उसको गिनती में भ्रम हो जाता है, अंडे थे 5, उसको याद रह गए 4, एक भूल गया दुर्भाग्य से। तो जिस अंडे को वो भुला देती है, वो अंडा सड़ना गलना शुरू हो, नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो नहीं, उसमें कछुआ बाहर निकल के नहीं आता। अब अंडा तो निश्चेष्ट है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्रिया शून्य है, चिंतन भी नहीं कर सकता, पर कच्छपी क्रियावान है, क्रियावती है, वो चिंतन कर सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम तो कछुवी के अंडे के जैसे हैं, आप कछुवी हैं, कछुवी रहती जल में है, रहते हैं आप नित्य साकेत गोलोक वैकुंठ में, अंडे यहां धरती पर आपने थल में अंडे दे दिए हैं, पर प्रभु इन अंडों की याद रखना, अंडे तो क्या आपको याद करेंगे, आप अंडों की याद रखना। क्या बढ़िया बात, आप अंडों की याद रखना। कमठ अंड की नाय, यह विनती रघुबीर गुसाई। अब प्रश्न उठा, भगवान ने कहा कि कच्छपी के अंडों के समान मान लो हम तुम्हारी याद करते रहेंगे, तुमको ध्यान में रखेंगे अपने, उससे तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा तुमको। आगे कह रहे हैं कि जब आप हमारी स्मृति, आप जब अपनी स्मृति में हमको रखेंगे, तो स्वाभाविक है हम आपकी, हमारे में भी आपकी स्मृति बनी रहेगी, और उससे लाभ क्या होगा। लाभ ये होगा कि या जग में जहां लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही सिमित इकठाई, यह विनती रघुवीर गुसाई। हे भगवान, इस संसार में इस शरीर की जहां कहीं प्रीति है, प्रतीति माने विश्वास है, सगाई माने संबंध है, वो सबके सब हे प्रभु, इस तुलसीदास के वे सारे के सारे संबंध, सभी संबंध सिमट करके आपके चरणों में इकट्ठे हो जाएं। देखो, संसार में हमारे जैसे जो विषयी जीव हैं, उनका सारा संसार का व्यवहार, लोक व्यवहार, वो शरीर संसार के संबंध संपर्क से ही चला है, दूसरा भी कोई आधार है इसका। देखो हम बता रहे हैं क्या क्या गिनाए गोस्वामी जी ने। प्रीति, प्रेम, आपको अपने किसी प्रिय परिजन से बड़ा भारी प्रेम है, इतना प्रेम है कि आपके आप मन में सोचते हैं कि अरे इसके बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे, इतना प्रेम आपका है। और आकस्मिक तो कोई दुर्घटना घटी, उस आपके प्रेमी की मृत्यु हो गई और आपको स्वयं ही उसे लेकर राम नाम सत्य है सत्य बोलो गच्छ है, गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो गच्छ है, इस बारात में आपको ले जाना पड़ा। अब वहां आपने फूंक ताप भी दिया, लकड़ी भी डालिया है, कंडा भी डालिया है, अब हम आपसे पूछते हैं कि जो प्रेम आपका पहले शरीर के कारण रह गया वो प्रेम रहेगा? अरे जिस शरीर से इतना प्रेम किया उसी को जला रहे हो, जल गया। प्रेम भी शाश्वत नहीं रहता, क्योंकि जब शरीर और संसार दोनों अशाश्वत हैं तो इनके संपर्क संबंध से होने वाला प्रेम शाश्वत कैसे होगा? जीवात्मा परमात्मा दोनों सनातन हैं, शाश्वत हैं, इसलिए इनके संबंध से होने वाला प्रेम शाश्वत प्रेम है। शरीर संसार के संबंध से होने वाला प्रेम अशाश्वत है, और जीवात्मा परमात्मा का संबंध श्री कृष्ण तवास्मी इस भाव से होने वाला जो संबंध है ब्रह्म संबंध, वो शाश्वत है, सनातन है। गुरु नानक देव जी का एक पद है, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कुछ जीने जीते जी का व्यवहार है, खत्म। शरीर संसार के संबंध विच्छेद होते ही प्रेम भी नहीं रहेगा। आप किसी जीवित मनुष्य पर तो भरोसा कर सकते, विश्वास कर, मुर्दे पर विश्वास करेंगे आप? मुर्दे पर आप विश्वास नहीं कर सकते। सगाई, सगाई माने होता संबंध, कहते सगाई है गई, कितने लड़के की सगाई हो गई, लड़की की सगाई हो गई। सगाई का मतलब क्या है? जिस अजनबी परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं था, अब उस परिवार से उसका संबंध जुड़ गया, इसको कहते सगाई, सगाई हो गई। रिश्ता पक्का होना, उसको कहते सगाई हो गई। पिता पुत्र का संबंध कितना बढ़िया होता है, भारी श्रेष्ठ संबंध है। दुर्भाग्य से पिता के सामने पुत्र मर गया तो क्या पुत्र वाला संबंध रहेगा? अरे भाई, जिस शरीर को तुम पुत्र मानते थे उसको तो तुमने अग्नि में समर्पित कर दिया। यदि उस शरीर को लेकर के ही पुत्र संबंध मानते तो आपने अग्नि में उसको क्यों अर्पित किया? आप पिता ठहरे, आपको दया नहीं आई आग में जलाते समय? संबंध भी, सगाई भी, जीते जी का है, मरने के बाद किसी का कुछ। हमें ये शरीर नहीं मिला था तो वर्तमान में हम किसी के बेटा हैं या किसी के बाप हैं या किसी के भाई हैं या किसी के कुछ हैं किसी के कुछ हैं। ये जब तक ये शरीर है तब तक है, शरीर खत्म के सब खत्म। जब तक हमें शरीर नहीं मिला था तब तक हमारा संसार से कोई रिश्ता नहीं था, संबंध नहीं था। अब शरीर मिला, शरीर संसार का रिश्ता हमने जोड़ लिया, सारी आफत सारी दुख सारी विपत्ति हमारे पीछे लग गई। तब हम शरीर संसार का करें क्या, क्या करें इसका? बहुत प्यारी बात, ये संबंध जोड़ने के लिए नहीं है। संबंध तो हम यही स्वीकार करें कि मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जा। ये स्वीकार करें। शरीर संसार क्या करे? बोले शरीर संसार ये संबंध की चीज नहीं है, ये शरीर संसार भगवान की उपासना सामग्री है। जो जिस लिए है उसको उसका उस लिए विनियोग कर दो। आइए, शरीर संसार भगवत सेवा के लिए है, इस शरीर संसार को भगवत सेवा में समर्पित कर दो, भगवान के चरणों में इसका संबंध जोड़ दो, बस काम बन जाएगा। संबंध जोड़ना कैसे? एक बार राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले, आप सहज सर्वज्ञ होकर पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, तो हम भी तो आपके चेला हैं, पक्के गुरु के पक्के चेला, कच्चे तो हम हैं नहीं। तो जिस कक्षा में बैठकर आप पूछ रहे हो उसी कक्षा में बैठकर हम आपको उत्तर देते हैं। यदि आप शरीर धर्म शरीर बुद्धि से पूछ रहे हो तो हमारे शरीर का संबंध संसार से नहीं है। तब क्या संबंध है? बोले देह बुद्धियातु दासो हम, मैं देह बुद्धि से आपका दास हूं। और यदि आप हमको जीव बुद्धि से पूछ रहे हैं तो जीव बुद्धिया त्वदंश कह, यदि जीव बुद्धि से पूछ रहे हैं तो आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और यदि आप आत्मबुद्धि से पूछ रहे हैं तो मैं हूं ही नहीं, आप ही आप हैं। पर मैं नहीं हूं, हाँ इन्हीं का जो आप हैं तो मैं पर दो हो गए ना। इसलिए लोग कहते सीधी कह देते, फिर जो आप हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप, ये सब गड़बड़ बात, गड़बड़ झाला मत करो। फिर तो मैं रही नहीं है, फिर हूं नहीं था नहीं है, सद्वस्तु क्या है? अस्तिस्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुना जलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम त्रस्त निबद्धने विविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्त नताप वर्गमखिलो दारम किशोराकृति है। फिर अपनी विस्मृति केवल आप ही आप हैं, आपको छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं, ब्रह्मातिरिक्त कुछ भी नहीं। शरीर संसार को उपभोग की सामग्री मानकर जब हम उपभोग में इसको लगाते हैं तो ये बाधक बन जाता है, और जब इसको उपासना सामग्री मानकर उपासना में लगा देते हैं तो भक्ति का साधन बनने के कारण ये साधक बन जाता है। आंख नहीं होती तो हम ठाकुर जी का दर्शन कैसे करते, कान नहीं होते तो कथा कैसे सुनते, हमारे वाणी नहीं होती तो हम भगवान की चर्चा कैसे करते, गुणगान कैसे करते। ये शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए मिले हैं, भगवान के हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं, इसलिए भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। एक बालक था, बहुत संस्कारवान था। क्या नाम है आपका? कमल नयन जी। कमल नयन जी, तो कमल नयन जी जैसा संस्कारवान कोई बालक था और किसी बाबा जी की विशेष कृपा होगी, ऐसे भोले भाले बच्चों को महात्मा पोसते रहते हैं, क्यों? ऐसे में भगवान की भक्ति जल्दी प्रतिष्ठित होती है और जल्दी उसका काम बनता है। तो एक महात्मा थे, बहुत अच्छे प्रेमी महात्मा थे, वो प्रसन्न हो गए। वो महात्मा के पास सत्संग करने जाया करता था तो उसके पिताजी चिंतित हो गए, बोले अरे तो बाबा जी छोरा के डॉल ठीक नहीं दिख रहे। हाँ, ये तो एक ही छोरा है, हाथ से निकल सके ये छोरा, जल्दी इसकी चाई माई कर दो। चाई माई जानते हो? जा कर दो या को जल्दी। तो मैया बाप ने वो बिचारो मनो मने करते रहो कि हम सेवा करेंगे आपकी, क्यों हमको चक्कर में डालते, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। अब ब्याह कर दिया, वो तो इसलिए किया था कि ब्याह करेंगे तो अब ये घर में सब काम देखेगा। वो घर में तो देखता था काम, लेकिन जब उसको नेक छुट्टी मिले सीधे बाबा जी के पास, घर में कला होता, कह रहे भैया तेरो ब्याह है गयो, अब तो ऐसा मत कर। एक आध बाल गोपाल भी आ गए तो बाप बोला अब बेटा नहीं हो, अब तुम भी बाप हो गए हो, अब तो कुछ चिंता करो। लेकिन उसकी तो भजन में रुचि थी। एक दिन वो बहुत दुखी था तो महात्मा ने कहा तुम दुखी क्यों? बोले महाराज हम तो कहीं के नहीं रहे, ना यहां के रहे हैं, धोबी को कुत्ता, घर को नो घर को नो घाट को, ना तो आपके मतलब के रहे ना उस मतलब के रहे, वहां रोने ही रोना है, घरवाली भी झगड़ती है, मैया भी, बाप भी, सब नाते रिश्तेदार भी कहते तुम बड़े बुद्धू हो, बिना काम के हो, कुछ नहीं करते हो, बेकार असफल हो तुम, न यहां भजन बन रहा है ना वहां, हम तो बड़े चक्कर में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं हम। महात्मा ने देखा कि वस्तुतः सुपात्र और वैराग्यवान है, तो वेद की आगे यदहरेव विरजेत तदेव प्रव्रजेत, जिस क्षण वैराग्य हो उसी समय संसार त्याग दे। तो महात्मा ने उसकी पात्रता देखी, बोले भाई देखो तुम ऐसा है कि तुम्हारे घर में पिताजी अभी ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है, टन्ने हैं पिताजी, सब काम देखते हैं घर का, और उनकी भजन में बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं, वो तो खाली रोटी कपड़ा मकान ही उनके जीवन का लक्ष्य, कुछ नहीं, दिन रात अभी भी कमाने में लगे रहते हैं, माताजी को भी कोई भजन साधन का चर्चा नहीं, वो तो अपने घर के काम धंधे में मस्त रहती है। वैसी महाराज देवी है, पत्नी है, वो भी ऐसी है। महात्मा बोले फिर कोई बात, घर में खेती पाती, अरे मतलब खूब है, कोई कमी नहीं, किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़े, तब तो अच्छी बात है, तब कोई बात नहीं, वहां तुम्हारी उपयोगिता नहीं है, वहां तुम्हारे विक्षेप हो रहा है, तो राम जी की शरण हो जाओ, भजन करो, छोड़ दो। महाराज वैराग्य बड़ी मुश्किल में होता, चाहे जितने जूते लगे फिर भी बैराग्य तो होता नहीं, सौ सौ जूते खाए तमाशा घुस के देखें, ये हालत है। वो बोला महाराज ये बात तो आपकी अमृत के जैसी मीठी, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मेरी माँ तो बोलती है कि देख तैने घर छोड़ो नहीं कि मैं मरी नहीं। हाँ मैया मारवे को पाप लगे वो समझ ले तू। पिताजी भी यही कहते हैं, बेटा मैं कोई मने थोड़ी कर रहा हूँ, पर जब देखो तो बाबा जी के पास, जब देखो तो बाबा जी के पास, कहा धरो बाबा जी के पास। सबरी दुनिया तो बाकी उजड़ गई, अब तुम्हारी गृहस्थी भी चौपट होगी। अरे साधु महात्मा घर के दरवाजे पे आमे ने भिक्षा डाल दो, जाओ बाबा पधारो। इन बाबाओं का संग ज्यादा नहीं करना चाहिए, हम भी कह रहे हैं यदि आप अपने घर गृहस्थी में ठीक से रहना चाहते हैं तो महात्माओं का संग मत करो। श्री स्वामी परशुराम देवाचार्य जी महाराज कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण जिन्होंने निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद की स्थापना की, वे कहते हैं साधु जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोरी की जय प्रीति। बच के रहो इनसे, रंग चढ़ जाएगा तो दुनिया तुम्हारी उजड़ जाएगी। तो बोला महाराज मेरी मैया तो यूं बोलती है, बाप ऐसी बात कहते है कि तू बाबा जी बन जाएगा तो मैं मरूंगा तो लकड़िया कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा, तुम ही तो हो, हमारा पिंडदान सब तुमको ही करना है। और महाराज एक बात कहने में थोड़ी हमको शर्म लग रही है। नहीं नहीं बेटा शर्मो मत, क्या बात है? बोले हमारी पत्नी भले ही दो चार खरी खोटी हमको सुना देती है, हम ज्यादा काम में ध्यान नहीं रखते, इसलिए बाकी है महान पतिव्रता। वो तो कहती है कि मैं तो आपके सहारे ही जी रही हूं, बस मैंने घर छोड़ाने को तो मरी समझो महाराज, तो मेरे घर छोड़ती मैया बाप और पत्नी मरेगी, छोटा सा बालक है वो किसके सहारे रहेगा, ये मेरे मन में चिंता होती है। तो महात्मा बोले चलो अभी तुमको चमत्कार दिखाते। तो महात्मा ने उनको ऐसी एक योग साधना बता दी कि जिसमें व्यक्ति अपनी श्वास भीतर रोक ले, बाहर से नस नाड़ी बिल्कुल नहीं चढ़े, हाथी की छाती की धड़कन भी न चले, आदमी लगे मर गया, आंख फटी फटी सी रहे, खुली रहे, सब देखता भी रहे सुनता भी रहे, ऐसी कुछ चमत्कार की बात सिखा दी महात्मा ने। और एक दिन वो धीरे धीरे साधना करते करते उसको पक्का हो गया, तो एक दिन उसने वही काम किया। ये कथा हमको हरिराम बाबा ने सुनाई, वो हम सुना रहे हैं आपको। तो वो उसने ऐसे ही नाटक कर लिया, अब तो घर में सब रोवा गावी शुरू हो गई। मानी पहले तो पत्नी जो है, पिता माता गए थे खेत पर, पत्नी थी बच्चा था, तो पत्नी ने देखा कह रही इसको क्या हो गया, तो लेटे थे लेटे लेटे क्या हो गया, सांस भी नहीं चल रही है, नाड़ी भी नहीं, पांव भी ठंडे, अरे ये क्या हो गया, ये तो मर गया। किसी किसी को आदत होती है, वो जो मन में सोचते वो धीरे धीरे बोलते भी हैं, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग बोल के, तो धीरे धीरे कर अरे ये तो मर गया, अब क्या होएगा, मैं रोऊंगी तो टोला मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, फिर हम खा नहीं पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे, जब तक इसका संस्कार नहीं होगा तब तक तो हमको तो भूखे रहना पड़ेगा, भूखी में कल उपवास था आज की भूखी, अब क्या होगा। तो उसने मन में सोचा कि मैंने हलवा बनाया था, सास ससुर भी आए, हलवा खा लूं पहले, तो फट से उसने थाली में हलवा सिराया, खाया। हलवा खाने के बाद फिर सोची भाई आभूषण तो क्या काम में आएंगे, तो गले की चेन अंगूठी ये सब धीरे से उतार के अलग कर लिया, हाँ आभूषण। लोभ और बढ़ गया, कैसी देवी होगी भगवान जाने, उसके दांत में सोना जड़ा था, तो सोचा ये भी उखाड़ लें कुछ तो काम आएगा ये, तो जब तक वो पत्थर उठाया तब तक मैया बाप आ गए, तो दांत तोड़ नहीं पाई बिचारी, अब बड़ी जोर से रोई, क्या हुआ, अरे मैं तो लुट गई मर गई मर गई, मैं तो मर गई, क्या हुआ मर गए तुम, और मैया पछाड़ खा के गिर गई, बाप रोए, सब रोए, टोला मोहल्ला इकट्ठा हो गया, नाते रिश्तेदार आ गए, हाहाकार मच गया। ये कोई लड़का था, छोटा सा बच्चा छोड़ गया, बेचारा मर गया, हाय हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे बोले वो महात्मा के पास जाता था, महात्मा से पूछो कुछ क्या हो गया इसको, क्या कर दिया, तब तक महात्मा ही आ गए। अरे अरे महाराज आप बहुत अच्छे हैं, क्या हो रहा है इतना तमाशा भीड़ भाड़, क्यों सब रोगा क्यों रहे हैं। बोले ऐसी ऐसी बात है, ये मर गया। अरे राम राम, तो मर गया तो फूंक दो, अब क्या है, चला चली का मेला है, कब कौन मरेगा, इसको राम जी को छोड़ के कोई जानता नहीं। नहीं नहीं महाराज आप सिद्ध संत हैं, आप कुछ कृपा करो। हाँ कृपा तो कर सकते हैं, इसके इसकी आयु हम बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन एक बात है। क्या? बोले ये तो जिंदा हो जाएगा, पर हम कुछ एक कटोरे में पानी भर के मंत्र पढ़ के इसके ऊपर घुमाएंगे, जो उस पानी को पी लेगा वो उसी हालत में चला, वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो मैया से कहा कि तुम तो इसके बिना जी नहीं सकती हो, तुम पी लो। मैया बोली नारी का धर्म पातिव्रत है, बेटा के पीछे जान थोड़ी दूंगी, हाँ मैं मर जाऊंगी तो इनकी ध्यान कौन रखेगा, इसलिए इनकी सेवा के लिए मेरा बना रहना जरूरी है। पल्ला झाड़ दिया मैया ने, पिताजी से कहा कि तब आप ही पी लो, आपका बेटा है। पिताजी बोले बोले भाई देखो पहले भी ये कुछ करता नहीं था, काम तो सब हम ही करते थे, और मान लो हम मर गए तो इसको करना तो कुछ है नहीं, तो घर का तो बारह बाट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, हमको तो अब जब तक जिंदे हैं तब तक हम ही तो संभालना है। और एक बात और उसने कह दी कि हम इतने बूढ़े थोड़ी हो गए, दूसरा बेटा भी हो सकता हमारे, हाँ ऐसी बात नहीं, इतने बूढ़े हम नहीं है, लेकिन एक बेटे के पीछे प्राण नहीं दे सकते। तब बाबा जी बोले देखो देवी तुम तो महान सती हो, पतिव्रता हो, वो तो हलवा खाए के टन्न है रही, भूखे पेट रोना भी नहीं आता, खूब खा पी लिया था इसलिए खूब रो रही थी। तो बोले तो ये देवी तुम पी जाओ। सास ससुर भी बोले कोई बात नहीं, बालक तो हम पाल लेंगे, महान सती का यश प्राप्त करो। उसने हाथ जोड़ के कहा कि बालक को तो इस परिवार का जो कुछ हक है वो मिलेगा ही, पर मैं तुम्हें भार लग रही हूं तो मैं अपने मायके में जाके गुजारा कर लूंगी, मरूंगी नहीं। उसने भी मना कर दिया। और जब मैया बाप और पत्नी ने ही मना कर दिया तो नाते रिश्तेदार काय को पानी पीवे लग गए। बोले महाराज देखो ये पानी पीने वाली शर्त आपकी अच्छी नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, आप तो ऐसी जिंदो कर दो। महात्मा बोले भाई ये तो संभव नहीं है। अच्छा हम ही पी जाएं तो, अरे हे हे क्या कहना क्या कहना, महाराज दंडोत प्रणाम, जय हो मार, वाह वाह, हा हा संत ऐसे ही परोपकारी होने चाहिए, कितने दयावान है, आहा जय हो, परोपकाराय सताम विभूतया, आप तो बड़े परोपकारी हैं। बाबा आपके आगे पीछे कोई रोयो बारो ना है, आप पी जाओ। बोले देखो हम तो पीने के बाद ही अपने भजन के बल से इसको पचा सकते हैं, पर ये लड़का फिर यहां रहेगा नहीं। अरे बोले लोन कर, लड़का कैसे नहीं रहेगा, छोटे बच्चे का मोह था कैसे छोड़ के जाएगा। अच्छा महाराज पी लो, जो होगी सो देखी जाएगी। वो तो कुछ था थोड़ी, राम राम करके उन्होंने कटोरा में पानी घुमाया था, पी गए। और जैसे उन्होंने ऐसे हाथ फेरा उसके, बालक उठ के खड़ा हुआ और चल पड़ा। बोले अब अनुमति तो ले लो, किससे अनुमति ले ले, आज सारे संसार का स्वरूप हमारी समझ में आ गया, कोई किसी का नहीं। लोग कहते तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, मर के देख लो तुम, उसका कोई काम रुक जाए तो। कोई काम रुकने वाला नहीं किसी के कारण, सब काम संसार के चलेंगे। तुम अपने आप को संसार के लिए बड़ा उपयोगी मान रहे हो, सच्ची बात है कि तुम्हारी संसार को कोई जरूरत नहीं, तुम जबरदस्ती पीछे पड़े हो। तुम्हारी जरूरत केवल राम जी को है, तुम्हें केवल राम जी को राम जी की जरूरत है और राम जी को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन ये बात हम लोगों की समझ में नहीं आती। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, या जग में जहां लगिया तन की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही सिमित इक ठाई। संसार में जहां कहीं प्रेम है, विश्वास है, संबंध है, वो सब वहां से हटकर आपके चरणों में हो जाए। देखो संसार के संबंध जो है ना, वो कच्चे धागे के जैसे हैं। कितनी भी सावधानी रखो, कच्चे धागे के टूटने में देर लगती नहीं है। और उन्हीं कच्चे धागों को बढ़िया से बटकर सूतली रस्सी बना दी जाए तो फिर वो पक्की रस्सी हो जाती, फिर वो टूटती नहीं है। संबंध के कितने कच्चे धागे हैं, धागे कितने हैं गिन लो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, कितने हो गए 10। ये सब तागे हैं, सब के ममता ताग बटोरी, अब मम पद मन ही बांध बर डोरी। इनको ऐसे से रगड़ के रस्सी बना लो और मेरे चरणों से बांधो। मम पद मन ही बांध बर डोरी, ए मम पद मन ही बांध बर डोरी का अर्थ क्या है? नवीन भाव। देखो युगल सरकार झूला पर बैठे हैं, बड़ा सुंदर मखमली सुकोमल बैठने का स्थान बना है, ऐसा झूला है और नीचे तक उसकी झूल है, कुर्सी जैसी है। अब भगवान के चरण लटके हुए हैं, चरणों के बीच में उस पालकी में कुंडा लगा हुआ है और उस कुंडे में रस्सी को बांधो और फिर ऐसे ऐसे मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब क्या होगा? युगल सरकार झूला झूलते रहेंगे। इसका अर्थ है युगल सरकार को अपने हृदय सिंहासन के झूले पर बिठा करके, संसार की सगाई प्रीति प्रतीत संबंधों की रस्सी बना करके झूला झुलाओगे सरकार को तो रस्सी बांधनी पड़ेगी कि ना, और रस्सी ऐसी ऐसी खींचते रहो और प्रिया प्रीतम तुम्हारे हृदय कुंज में निरंतर झूला झूलते रहेंगे। यही एक झूला कब होता है, किस महीने में होता है? सावन महीने को तुलसीदास जी ने क्या माना है, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास, बरसा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास। तो ये भगवान की भक्ति है, ये भक्ति रूपी झूला पर आप अपने ठाकुर जी को झुलाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। यहीं आज विराम होता है, आज 3 घंटे का नियम था वो तो पूरा नहीं हुआ, थोड़ा कमती है 3 घंटे में। आज गो माता का प्रादुर्भाव था इसलिए गो पूजन था गौशाला में विशेष रूप में, उसमें थोड़ा समय लगा तो तब यहाँ आए। और सेवा तो जो निश्चित है वो होनी ही चाहिए, अब सब प्रसाद पाएंगे। अभी कथा का विराम यही होता है। जय हो प्रभु। आज अपराह्न में दीपदान है तो दीपदान भी सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार संध्या के काल में दीपदान अवश्य करना चाहिए। और आज लगभग 2:30 बजे के करीब अमावस्या तिथि आ जाएगी। अभी चतुर्दशी चल रही है, हनुमत जयंती चल रही है, तो किसी को मन होवे और सुविधा उसकी बन पावे, तो मन में भाव होवे, श्रद्धा होवे, तो आज अमावस्या विशेष तिथि है, आज श्री यमुना स्नान भी कर सकते हैं। यमुना स्नान करें, हाँ 2:30 बजे के बाद यमुना स्नान, तो अमावस्या का स्नान हो जाएगा, पर्व का स्नान हो जाएगा और तुलसी में दीपदान कर सकते हैं। क्या, अरे वाह, क्या कहना। श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे।